بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد أن حمدي الله سبحانه وتعالى nakumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tunaendelea na darasa letu katika kitabu Risala fi Raddi ala Rafida. Anasema rahimahullah, matlabu da'wahum مطلب دعواهم ارتداد الصحابة رضي الله عنهم. لمبحث يهوس دعواهم مدياو ينيني ارتداد الصحابة يكون بما صحابة ومرتاج رضي الله عنهم. فين عقيدة الشيعة؟ على سيما رحمه الله، ومنها نميونغوني مايو أنه روى الكشي، أمبوكي الكشي شيخ واو وكشيع، منهم ميونغوني مايو، ولكن يمتو ميونغوني مايو، وهو عندهم أعرفهم بحال الرجال. نهو الكشي kwa wao ni mjuzi zaidi wa kujua hali za wapokezi. Wa authaquhum, na ndiye muaminifu wao, wao muamini zaidi, thika authaquhum. Anasema wa authaquhum fi rijale, na ndiye muaminifu zaidi katika rijali wake, vitabu walivyoandika akiwazungumzia marijali wanamwamini zaidi huyo katika vile vitabu vinavyohusu rijali wa kishia jinsi wanavyowazungumzia. Wa ghairuhu, na amepokea mwingine asiyekuwa al-Kashi, an al-Imam Ja'far as-Sadiq, kutoka kwa Imam Ja'far as-Sadiq Abu Abdullah. Imam wangapi huyo Ja'far as-Sadiq? Itakuwa imam wangapi wa kishia? Wa kwanza Ali, wa pili Al-Hasan, wa tatu Al-Husayn, wa nne Ali ibn Al-Husayn, wa tano Muhammad bin Ali, na huyo ndio babake Jaafar, wa sita ni huyu hapa, huyu ni wa sita, Jaafar bin Muhammad, Jaafar bin Muhammad bin Ali bin Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib, imam wa sita. عن الإمام جعفر الصادق، ما هو الإمام وأنبأ ومن سنجزية سانة مشيعة كما نقسم علماء هانا بهاته ومشيعة. عن الإمام جعفر الصادق، كتك وجعفر صادق رضي الله عنه شيخنا سيما، وحاشاه من ذلك نيكم بالي جعفر الصادق نهايو على نكوتك وكوى أنا وسوم زمشيعة، لكن يكون بالي جعفر الصادق نهاية شيخ مكتاع وما سيكويل يكون بهاية من يسمى جعفر الصادق أما سنجزي وات لا أما سنجزي ومارة تيلي، لكن ذنبي ذنبي سلاك، ويسمى والذنب ذنب الكاذب، ذنبي ذنبي لم وونغو لا المكذوب عليه سيولى ليه سنجزي وونغو، والذنب ذنب الكاذب لا المكذوب عليه. أنه قال كما أتي أمسهم جعفر صادق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم. على بفريق متوم صلى الله عليه وسلم ولرتاد ما صحب وط إلا أربعة اسبك وون المقداد، وكوانزن مقداد ابن الأسود الحضرمي رضي الله عنه، وحذيفة نحذيفة ابن اليمان وسلمان نسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهم هاو عند ولوبكية قد كو إسلام أكون أنس أكون أبو هريرة أكون عبد الله بن عمر أكون عبد الله بن مسعود أكون عبد الله بن الزبير أكون عبد الله بن عباس أكون على عباس بن عبد المطلب فوت مرتدون ومشيعة أكون أمكي حتى موجة وبنى أمتم محمد صلى الله عليه وسلم أمتم كافة كواتي وكي وانغابي نماك تسعة فوت أكون حتى موجة فقيل له إكسام وكوليز وجعفر صادق كيف حال عمار بن ياسر إكوج حال عمار متوتو ياسر يبو توانبيه جعفر صادق بيب عمار قال أكسم جعفر صادق حاص حيصة ثم رجع حاص حيصة ثم رجع aliwewe seka kidogo mwewe seko fulani kidogo kutaka kwenda na maji thumma raja kisha akarudi akarudi katika kundi ndio maana hasa haisatan alipatwa na mwewe seko kipindi watu wanachaji kama naye ilikuwa anataka kuelekea huko akapatwa na lipelepe hilo alafu akarudi katika usawa bahati yake قتل الخراصون أنا سمع هذا العموم المؤكد يقتضي ارتداد علي وأهل البيت هذا العموم المؤكد عموم وين يهكو هناك يابا أنا وينجز ووتي ukisema wameritadi masahaba wa mtume wote isipokuwa wanne alafu kawataja hao wanne kwamba ni Miqdad, Hudhaifa, Salman, Abu Dharr ina maana pa Ali pia ameritadi Hassan pia ameritadi Hussein pia ameritadi hadha al-umum al-muakkad umumi huu ueneaji huu wa maelezo kwamba umewaenea masahaba wote مؤكد أليو سيسي تيزوى يقتضي هبلكيا ارتداد علي ارتاد كذلك وعلي وأهل البيت ناوينجينك أهل البيت حسن حسين وهم لا يقولون بذلك لكن واو هو لسامه لو كوهين تنبيه كما حامنينو سيو يقولي kusababu Jaafar Sadiq hawezi akasema haya hii ni dalili ya wazi kama wamemsingizia Jaafar Sadiq dhahiri kwa kuwa Jaafar Sadiq ajallu ni mtukufu zaidi kuliko yeye kusema upuuzi huu upuuzi kama huu hauwezi kusemwa na mmoja katika al-uqala sababu Jaafar Sadiq ni Jaafar bin Muhammad bin Ali ابن الحسين بن علي بن ابي طالب ويكافئ حسين يكافئ علي بابو ياكي يكافئ حسن هو تمرتاديا انا اذا قاول تاديش وزازي واكي دوك هو يوزا اتكادي كشيا يعني ni dini imetengenezwa tengenezwa tu na watu kwa maana ina makosa tele kila sehemu kishika kosa kila sehemu kishika kuna kosa maana kini watu wakawa wamebuni buni wameundaunda wametengeneza Al-Imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i anasema ile Nahj al-Balagha inasemwa kama ni khutba za Ali haikikuswihi kile kitabu kwa hiyo kama sanadi yake haikuswihi kwa Ali kibovu mwanzo mpaka mwisho kikubalini kama vile Musnad al-Rabi'i katika vitabu vya Maibadi kwa kikianguka kile imeanguka madhehebu nzima ndo ushia ulivyo mambo yanaundaunda tu uongo uongo basi kadha kadha na wanaendelea mpaka leo kufanya mambo haya uongo uongo kutupandika vitabu vya uongo أنسمى وهذا هدم لأساس الدين نجمبه هيلي نساوى نكفون جمسين وديني لأن أساسه القرآن لأن أساسه القرآن والحديث وسباب مسين ماما وديني القرآن نحديث فإذا فرض ارتداد من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرض هيب إكجعليوى ارتداد من أخذ من النبي سؤال لكرتادي ولو ليوتكوى هي ديني كتوكا قمتوم صلى الله عليه وسلم تكليجا عليا قم نلا كويلي إلا النفر الذين إسبوكوى kikundi kidogo cha wale ambao la yablughu khabaruhum tawatura habari zao hazifikii tawatur waqa'a shakku fil qur'an mashaka yataingia kwenye qur'an watu wataanza kuituhumu qur'an wal ahadith watu watazituhumu hadith tayari mashaka yatakuwa yameingia kwenye dini ya Kiislamu Tukikubaliana kwamba masahaba wanaritadi basi tufahamu kwamba kinachokuja baada ya hapo ni kuikataa nini Qur'an kwa kuwa imesimuliwa na simulizi za hawa walioritadi Kinachofuata baada ya hapo nini kukataa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zilizopokelewa na hawa watu walioritadi Manake hawa wamekuja kutaka kuivunja dini ya Kiislamu basi sababu hutaweza kutawadha ili utawadhe utakumbana na hadithi ya Abdullah ibn Zaid sio utakumbana na hadithi ya Uthman ibn Affan utakumbana na hadithi ya Abu Huraira hawa wote wameanguka vimeanguka walivyovipokea kutoka kwa Mtume sallallahu hatuna udhu tutakuwa waislamu hatuna udhu labda tubakiwa na tayammam kwa kuwa imekuja kwenye hadithi ya Ammar hatuna udhu tuna tayammam peke yake hatuna dua za ufunguzi wa swala wajhat wajhia imeanguka Allahumma ba'id baini wa baina khatayai imeanguka subhanaka Allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka ta'ala jadduka imeanguka dua ya ufunguzi wa swala bali nguzo ya kusoma al-Fatiha imeanguka kukuja kwenye hadithi ya Abu Qatada si ndio hivyo kwa hiyo hatuna udhu hatuna dua ya ufunguzi wa swala alafu hatuna suratul Fatiha sababu haya yote yamepokelewa na watu walioritaji huo ni mfano tu na yako mengi waweza kuyazungumza hapo dhahiri eh anasema faidha furidha irtidadu man akhadha min an-nabi ikijaaliwa naftarid anasema naftarid antujalie wameritadi wale waliochukua kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam illa an-nafara alladhina la yablughu khabaruhum at-tawatura isipokuwa idadi ya wale watu ambao habari zao hazifikii tawatur وقع الشك في القرآن مشاكا يتنجيه في القرآن والأحاديث نحديث تمتوم صلى الله عليه وسلم أنا سمع الإمام محمد رحمه الله نعوذ بالله تنموم الله تكينجي من اعتقاد كتكمانا كيتكيد اتكاد أمبايو يوجب هدم الدين إن واجبشك وانبكا نكفنجا جنبال ديني Manake itikadi hii tumuombe Allah tukinge nayo. Hii itikadi inaangusha dini. Itikadi ya kishia inaangusha dini. Na kama mlivyoona kwamba itikadi yao si tu kwamba inawataani masahaba bali pia inawataani ahlul bait kama tulivyoona hapa. Inawataani masahaba itikadi yao inawataani walioibeba hii dini, walioibeba hii Qur'an, walioibeba sunna, na yaliyopo ndani yake katika ahkamu mbalimbali na itikadi, wakazifikisha masahaba kwa waliokuja baada yao. Lakini kama alivyosema Abu Zur'ah Ar-Razi, wanawajeruhi mashahidi wetu ili wajeruhi Qur'ani na sunna. Wakiwajeruhi masahaba, wanataka kujeruhi Qur'ani na sunna, na kuwajeruhi hao ndio jambo la sawa. Wahum zanadika, anasema, na wao ni mazanadika, mazindika, wameingia kwenye Uislamu kwa ajili ya kuhujumu Uislamu. Zanadika. Anasema rahimahullah, وقد اتخذ الملاحدة كلام هؤلاء الرافضة حجة لهم. وقد اتخذ الملاحدة نملاحدة وامبينغو الله وامبينغو ديني وميتكوى كلام هؤلاء الرافضة منين يهوى مشيعة وميتكوى كمانين حجة لهم كما هو جياو. Na huu ni msiba, wanasema ahlul ilm, mapote mapotovu ni msiba kwa Waislamu, yamejua yenyewe au hayajajua. Kwa maana mapote mapotovu yote yanawafungulia maadui wa Allah, maadui wa Uislamu, njia katika kuhujumu Uislamu. Malahida wamechukua maneno haya ya mashia kwamba ni hoja yao. فقالوا وكسيما كيف يقول الله تعالى يوزكناج الله أسيما في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس مكون أمة بورا من يتولي وقواد الياوات وقد ارتدوا الحال ومرتاد هوا ونقواج أمة بورا هوا وليتولي وقواد الياوات تكبر ذبنين وإسلام كما مفقد كحقي ينوزكناج Mola wao awasema kwamba ni umma bora, alafu wameritadi baada ya wafati nabiihim, baada ya kufariki kwa nabii wao. Illa nahwa khamsati au sittati anfus minhum, isipokuwa watu watano au watu sita tu. Limtinaihim min taqdimi Abi Bakr ala Ali wa huwa almusa bihi, kwa kule kugoma kwao kutokamana na kumtanguliza kwao Abu Bakri dhidi ya Ali ambaye ndiye aliyehusiwa. Wa huwa almuswa bihi, na yeye ndiye aliyehusiwa nafasi hiyo. Fandhur ila kalami hadha almulhid, tazama maneno ya mpingaji huyu. Fatajiduhu min kalami rafidha, utayakuta kama ni katika maneno ya arrafidha. Na haya pia ndio ambayo ameyapata Ibn Hazmi al-Andalusi rahimahullah, alipokuwa akinakishiana na Manasara. Manasara wakawa wanamwambia, mbona mashia wanasema kwamba Qur'ani ni muharraf, mbona waislamu wenzenu mashia wanasema kwamba Qur'ani ni muharraf? Manasara wakaegemea maneno ya mashia. Huyo firaqu dhalla ni musiba kwa waislamu leo. Watu wana utuhumu Uislamu kwamba ni dini ya chinja kadha wa kadha kupitia alfiraqu dhalla alkhawarij. Musiba kwa waislamu na khawariji, unaangaliwa Uislamu vibaya kupitia matendo ya baadhi aljahala, au unaonekana Uislamu kwamba ni watu wa kula kula wali, mcheza cheza, kuimba. Kwa kuangaliwa nini? Asufia, watu wa maulid, watu wanacheza wacheza, mtu anacheza na katika kadha, ndio dini ya Kiislamu hiyo. Kwa hiyo musiba wa waislamu unawapata kupitia alfiraq adhalla. أنسمى فهؤلاء أشد ضررا على الدين وتهاوى ونمذار مبايا زيد ديو يديني كإسلام هوا مشيعة من اليهود والنصارى كلك مذار يا يهود نما نصارى وفي هذه الهفوة الفساد من وجوه أكد كما كسهايا أكون وهربيف من وجوه كوانيانجا نينجي كبسا katika balaa lao hili la kuitakidi kwamba masahaba wameritadi ndio hafu anakusudia Sheikh al-fasad kuna uharibifu min wujuhi aliotokamana na nyanja zake nyingi yani kwa nyanja tofauti kuna madhara mengi mengi kupitia hili ambalo wanalitakidi mashia dhidi ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hayo anasema fa innaha kwa ni hakika telezo hili na makosa haya hafwa hiyo hafwa telezo fa innaha tujibu ibtala ad-dini kwa ni hilo hakika huwajibisha kupelekea kubatilika kwa dini kwamba dini ni batil yani ikiwa masahaba wako hivi wamefanya basi dini yao ni batil la kwanza hilo washakka fi bali na kuingiwa na mashaka ndani yake watu wakaingiwa na mashaka kuna dini sasa kama watu wenyewe walikuwa hivi kweli dini kweli jambo hili lipo kwa hiyo kuna ibtal ad-din na kuna shakka fi kuikuwa ingiza watu mashaka na haya ndio wanaoyafanya mashia ukisimulia simulizi zao jinsi ilivyokuwa Abu Bakri kafanyaje ikamfanyaje Ali nyumba ya mtume mama Fatima amebanwa mbavu amepigwa akatoka mimba ikatoka kadha wakadha sivyo watu walivyolelewa tangu dogo wao wakizungumziwa habari ya masahaba Abu Bakr na mtu mwingine anabaki kuwa na mashaka sasa basi Abu Bakr kakosea basi huyo Umar amekosea basi hao walikuwa ni madhalimu basi kadha wakadha wakadha shukuku wanatia watu shukuku وتجوز كتمان ما عورض به القرآن na kosa kama hili linapelekea kujuzisha kuficha kile kilichowachwa wazi na Qur'an watujawizu taghayira alquran kosa kama hili hupelekea kujuzisha kuwezekana mtu kuwa na fikra kwamba Qur'ani upo uwezekano kwamba imebadilishwa Haya ni matatizo yote ambayo yanamea kutokamana na itikadi ya kuitakidi kwamba masahaba wameritaji au wamekufuru. Watukhalifu kaulahu ta'ala na kwamba kosa hili kadhalika linakwenda kinyume kabisa na kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliposema katika suratul Fathi radiyallahu anil mu'minin رضي الله عن المؤمنين الله مواردية وأميني وكصحابة سب ألف نلام للعهد نهاوى نوالى وليتوى بيعة شين يوليمتي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ولكوا واتوا ألف موجنا مينة ألف موجنا مينة ومين دوافها وقم الشيعة واتوا ومرتاج جابر في صحيح مسلم أنا سمع كنا يوم الحديبية 1400 سيسي إلى سيكو يا حديبية تلكوا 1400 فقال لنا رسول الله أكتوانبيا متنوى الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض نين لوهي ليوبر زيد وواتو أرض زمان هاوى أما الله نسمى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ألف نمين واتو مرتادي ومباكي وانت يعني كوني ألف نمين ومرتادي وات ومباكي وانت سسا الله أنا ورزياجي واتو أمباو حجوي واتكو يكوبا دلكاجي وكمبيلي كمانا الله katika ilmu yake hana ile ilmu inaitwa ilmun sabiq, elimu iliyotangulia. Hii sio itikadi ya Waislamu. Waislamu wanaitakidi kwamba ilmu ya Allah imetangulia. Ilmu ya Allah imetangulia. Dalili kwenye Qur'ani, aya inasemaje? Nasemaje aya? Inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. Halitokei lolote isipokuwa Allah asema lipo kwenye maandiko yetu. Wayaalamu ma fil barri wal bahar, anayajua yote yaliyopo nchi kavu, yaliyopo baharini kwenye maji. Wama tasqutu min waraka illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumati al-ard wala ratbin wala yabis illa fi kitabin mubin. Sasa Allah hajui kwamba hawa ambao anawatangazia radhi leo hii siku ya Hudaibia, hawa watakuja kukhalifu hawa na Qur'ani itaendelea kusomwa. Haya ni katika makosa ya kuitakidi itikadi hii mbaya dhidi ya masahaba, kwamba pia inakwenda kinyume na kauli ya Allah radhiyallahu anil mu'minin. Wa qawluhu ta'ala, na pia itikadi hii ya batil inakwenda kinyume na kauli yake Allah katika suratu al-bayyina aya ya 8, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, na inakwenda kinyume na kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala, fi man amana qabla al-fath wa ba'da, kuwahusu wale ambao wameamini kabla ya fathi na baada yake. Akasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna, na wawili wote hao, na wawili wote hao Allah amewaahidi pepo. Aya inasemaje? Aya ya kwanza ima useme ni bayina au yurejesha kwenye at-tauba radhiyallahu anhum wa radu anhu. Hapa ameandika bayina, si vibaya pia ukasema iko kwenye tauba, ile aya ya 100, wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, ili ndani sawa katika maelezo kwamba wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu, hiyo hapo, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-azim. Na qawli yake Allah fi man amana qabla al-fath wa ba'da, na qawli yake Allah kwa wale waumini walioamini kabla ya fathi, fathi hapa kwa maana ya sulhu al-hudaybiyah, na walioamini baada ya sulhu al-hudaybiyah, kwa walioamini kabla na walioamini baada, wote wa kisahaba Allah amewaahidi nini? Anasema wa kullan, na wote wawili hao, wa'ada Allahu al-husna, Allah amesha waahidi pepo. Aya inaanza la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala, hawawi sawa miongoni mwenu waliotoa kabla ya sulhu al-hudaybia na wakapigana. Ulaika, hao walioyafanya hayo katika wakati huo wa kabla al-fath, a'zamu darajatan, daraja lao ni kubwa zaidi kimalipo na fadhila, min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu, kuliko wale ambao walitoa vyao baada ya sulhu al-hudaybia na wakapigana. Lakini wote hawa wawili waliofanya hayo kabla, waliofanya hayo baada, Allah anasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna, na Allah wote hawa wawili ameshawaahidi pepo. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala amewagawa katika aya hii waumini zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sehemu kuu mbili, walioamini kabla al-fathi ambao sulhu al-hudaybia, hawa daraja lao ni kubwa zaidi, na walioamini na wakatoa baada sulhu al-hudaybia, hawa nao daraja lao liko juu, lakini hawawapati wale wa mwanzo. Lakini wote Allah amewaahidi nini? Amewaahidi pepo. Zote hizi kwenye Qur'ani hizi, mtu anaweza kujiuliza kwa nafsi yake, hivi mashia kweli hawasomi Qur'ani? Mashia hawasomi Qur'ani? Kama wanasoma hizi aya hawazioni? Baadhi ya ahli ilmu wanasema mashia kusoma Qur'ani yani qira'atuhum qalila, yani wachache sana wanasoma Qur'ani katika mashia. Na yule ambaye ataisoma kwa ikhlas, kutaka kujua yaliyomo ndani yake, kutaka yani kusoma zile nususi za masahaba zinazozungumzia masahaba, alafu akafanya mukarana na anayoyaona kwenye madhehebu yake na dini yake ya kishia, kilillahi huwa anatoka kwenye madhehebu ya kishia, kwenye dini ya kishia, kama alivyofanya shekhe wao alikuwa akimwita Ayatullah al-Burqi'i. Al-Burqi'i huyo ametoka katika ushia na ameandika kitabu, nimesahau kuja nacho, amekiita kasru sanam, kulivunja sanamu. Maanake ule ushia, ile dini ya kishia ni kama sanamu linaabudiwa. Ameandika kitabu akaita kasru sanam, kulivunja vunja sanamu, na ameeleza sababu ya kutoka kwenye ushia. Ni mkubwa katika madhehebu yao alikuwa Al-Burqi'i. Inshallah, kama mtakumbuka darasa lijalo nitakibeba kile kitabu tusome kidogo maelezo yake. Huyo alikuwa ni katika mashekhe wa kishia al-mutaakhirina, waliokuja nyuma hapo, waliochelewa, na walikuwa wakimwita Ayatullah kama vile Khomeini Ayatollah, Ayatullah. Na alikuwa akisoma sana huyu Qur'an, hakuweza baada ya kusoma aya za Qur'ani kuthibiti juu ya upotevu aliyokuwa nao, bali aliacha ushia na akaandika vitabu, na miongoni mwa vitabu ni hiyo kasru sanam, kasru sanam. Na wengine waliwaua, yani ukibadilika kutoka kwenye ushia ukiingia kwenye usuni, wengine wengi waliwaua, mashia wanawaua. Wa qawluhu fi haqqi al-muhajirin wal ansari, na kauli yake Allah tabaraka wa taala, manake mahaya maitikadi mabaya dhidi ya kulitaji kwa masahaba yanakwenda kinyume na kauli ya Allah akiwazungumzia muhajirina na ansar. Ulaika humus sadiqun, hao ndio wakweli. Kina nani wakweli hapa anawazungumzia? Hawa ni muhajirin, hawa ndio wakweli. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء ونسمع كما واكو وكو شنغا وشنغلي وما فقار وكي مهاجرين قد كتفسير ونتفسير هذا. Lilfuqarai, washangaliwe, wastajabiwe mafukara muhajirina ambao ukhuriju min diyarihim, wametolewa kutoka katika miji yao, wa amwalihim, wakaachanishwa na mali zao. Hawakuwa mafukara, yani jina kama fuqaraul muhajirin sio mafukara, kama walikuwa mafukara paka kwao. Mus'ab bin Umairi mtoto wa tajiri, Mus'ab bin Umairi mtoto wa kitajiri, akipita Mus'ab katika mtaa wa Makka, mtu anajua kwamba hapa kapita Mus'ab, ameacha harufu nzuri ya manukato yake Mus'ab. Sio kwamba asli walikuwa ni mafakiri, Suhaib بن سنان صهيب الرومي حكوا فقير alikuwa na mali zake pale Makka. Allah anasema ukhuriju min diyari wa amwalihim, wameachanishwa kwa ajili ya Allah, waka khiyari kuwa ni mafukara, wakaanza alif kwa kijiti. Suhaib ibn Sinan ar-Rumi radiyallahu anhu ametoroka, wakamkimbiza Makureishi, sababu kipindi hicho wakawa wamewafunga kama kwenye kijijela chao. Akatoroka Suhaib, nakimbia Madina kwa mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Genge la Makureishi likamkimbiza Suhaib, wakamshika njiani, wakamwambia ila aina anta dhahib, unaenda wapi Suhaib? Akamwambia dhahibun ila al-Madina, nakwenda Madina. Wakamwambia jiitana su'lukan la mala lak, unakumbuka Suhaib umekuja Makka, wewe ni su'luk, yani faqiran mu'dama, huna mali. Thumma turidu an takhruja bihadha al-mal, alafu nataka uondoke na mali za Makka. Akamwambia nikiwaacha nyinyi na mali zangu mtaniachia njia? Akamwambia naam. Akawapa alichowapa, akawaelekeza Makka kwenye mali zake, wakakubali, wakamwacha. Akaenda hana kitu, anaingia Quba, Mtume yuko Quba alayhi salatu wassalam, anamuona Suhaib, anamwambia rabiha albay'u ya aba Yahya, babake Yahya, biashara uliyofanya imeleta faida, yaani umefanya biashara na Allah, umemuuzia mali zako. Kadhalika na wengineo kina hawa, kina Mus'ab. Mus'ab amekufa hana sanda, kishuka chake tu kikivutwa upande wa kichwa miguu inakuwa wazi, kikivutwa upande wa miguu kichwa kinakuwa wazi. Musabu huyu wameyakubali yote haya kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Khuriju min diyarihim wa amwalihim, kama wako wa kushangaliwa watu wa wastaajabu hawa, Allah anasema ambao ukhuriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanataka fadla kutoka kwa Allah na radhi zake. Wanasema ahlul ilmi hii ni tazkia, Allah amewapa tazkia masahaba hawa, tazkia limaksidihim, juu ya makusudio yao, na kwamba wao wamefanya haya kwa ikhlas. Wayansuruna Allaha wa rasulahu, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Ulaika humus sadiquna, hao ndio wa kweli, hao ndio wa kweli. Allah akishasema hivyo, alafu aja mtu wasema hawa wote wamelitaja. Wa ulaika humul muflihuna, lakini pia itikadi hii ya kwamba masahaba wameritadi, si tu kwamba inakwenda kinyume na sifa za Allah kuwasifia muhajirina, bal kadhalika inakwenda kinyume na sifa za Allah kuwasifia maansari, pale aliposema subhanahu wa ta'ala, walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نوال ولي وناء مجي وإيماني قبل ينبزا مهاجرين, sababu hawa ndio waliokuwa wakienda Makka wakikaa vikao na mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye zile bai'atul aqaba. Toka vijana kutoka Madina mpaka Maka wanakaa na mtume, kipindi ambacho bado muhajiri na wengi hawajaslimu, bali mtume anakaa nao kikao. Vijana wa Kimadina yuko na ammi yake Al-Abbas. Al-Abbas mushrik wakati huo radhiyallahu anhu, kutabawa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim. Sifa zao hawa, wanawapenda wale waliohamia kwao. Wala yajiduna fi sudurihim haja, na wala hawapatwi na hasada katika vifua vyao na mioyo yao. Mima utu, kutokamana na mali wanazopewa wenzi wao katika wale walioslimu hawana muda mrefu. Wayuthiruna ala anfusihim, na wanazikandamiza nafsi zao wapewe wenzi wao. Wala ukana bihim khasasa, ijapokuwa wenyewe wanahitajia. Waman yuqa shuha nafsihi, na yeyote atakayekingwa kutokamana na uchu na ubakhili wa nafsi yake. Faulaika humul muflihun, hao ndio waliofaulu. Nimeuliza swali hapa, hii mashia wanasoma Qur'ani? Aya hii inawasifia watu gani? Maanswari, si ndio? Mashia hapa nyuma tumeona wanaitakidi kwamba masahaba wote wameritadi isipokuwa wangapi? Wanne, si ndio? Wa kwanza Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami, huyu somo Ansari. Wa pili Hudhaifa ibn al-Yaman, siomo Ansari. Wa tatu Salman al-Farisi, siomo Ansari. Wa nne Abu Dharr al-Ghifari, siomo Ansari, si ndio? Sasa hii aya inawasifia maansari yafanya kazi gani kwenye msahafu? Ulaika humul muflihun, wanasifiwa masahaba hewa hawa, sio maansari ya ha? Sasa ulaika humul muflihun anawasifia kina nani? Allah, ni wapi hawa ambao watabawa udara wal imana min qablihim, wako wapi sasa? Yuhibbuna man hajara ilayhim, kina nani? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, kina nani? Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, kina nani? Waman yuqa shuha nafsihi, kina nani? Ulaika humul muflihun, wako wapi? Kwa Shia ambaye anaweza kusoma Qur'an bitadabbur wa tamaun wa imanu nadhar, atabainikiwa na mengi ya mambo dhidi ya dini yake ya kipotevu. Kwa kuitakidi kwamba masahaba wameritaji, mambo mengi mabaya yanakuja hapa. Wa qawluhu, na inakwenda kinyume na kauli yake Allah aliposema, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, kadhalika tumekujaalieni nyinyi umma wa Muhammad, ummatan wasata, kwamba ni umma khiyaran udula, wa bora waadilifu. Ndio maana ummatan wasata, khiyaran udula, wa bora waadilifu. Litakunu shuhadaa ala nnas, ili muwe ni mashahidi juu ya watu. So sisi tutamshuhudilia Nuh, tutamshuhudilia Nuh kwamba kafikisha, tutamshuhudilia Musa kwamba kafikisha, hata kama watamkiuka watu wake watakapoulizwa kwamba je, mmefikishiwa? Watu wa Nuh watakataa, wakidhani kwamba kukataa kwao huko kutawanusuru na adhabu za Allah. Ataulizwa Nuh, atasema nimewafikishia. Ataulizwa shahidi, atasema Muhammad na umma wake. Sisi tutatoa ushuhuda kama Nuh kafikisha, kweli si kweli? Je, tuliona? Tuliona? Ah, hatujaona. Mlikuwepo wakati wa Nuh? Hatukukuwepo. Kwa nini tutatoa ushuhuda wa ambao kwamba hatukukuwepo? Kwa sababu Allah ndiye amesema kwenye Qur'an, wa man asdaqu minallahi qila. Kwa tutatoa ushuhuda. Na umma huu umestahiki kuwa ni mashahidi, kwa sababu katika masharti ya mtu kuwa ni shahidi awe mwadilifu, na uadilifu ameshautaja nyuma ya hii sehemu, shuhada ala nas, nyuma yake ummatan wasata khiyaran udula. Kwa katika sharti la shahidi awe mwadilifu, umma wa Muhammad ukawa ni umma mwadilifu, ili uwe ni umma unaotoa ushuhuda kuwashuhudulia watu. Tumeelewana hapo vizuri, Kwa hiyo hakuna ambaye anazungumza vibaya umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hususan masahaba, isipokuwa mtu mbaya. Ndio maana al-Imam al-Sha'bi Amir bin Sharahil rahimahullah anasema, waliulizwa Mayahudi, man khiyaru ahli dinikum, ni akina nani wabora katika watu wa mila yenu? Mayahudi wakasema ni wafuasi wa Musa. Wakaulizwa Manasara, man khiyaru ahli dinikum, ni wapi wabora katika watu wa mila yenu? Wakasema ni ashabu Isa, wanafunzi wa Isa. Wakaulizwa Mashia, Rafidha, man sharru ahli dinikum, ni wapi wabaya katika watu wa mila yenu? Wakasema Mashia ni ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, masahaba wa Mtume Muhammad ndio wabaya. Haya amesema al-Imam Amir bin Sharahil, kufanya mukarana na uwiano baina ya insafu ya Mayahudi kwa masahaba wa mtume wao na insafu ya kidhalimu ya Mashia kwa masahaba wa mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa qawluhu, na kadhalika inakhalifiana itikadi hii na kauli yake Allah inayosema, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, mmekuwa ni umma bora, ukhrijat linnas, mliotolewa kwa ajili ya watu. Aya hii wanasema fi umumi al-umma, inaozungumzia umma mzima kwamba ni umma bora. Lakini masahaba akhasu nasi biha, masahaba wanahusika zaidi na huu ubora kuliko watu wengine wote, kwa sababu wao ndio walikuwa wakihutubiwa aya hii pale iliposhuka. Kwa hiyo wao wanaingia mwingio wa mwanzo kabisa, mmekuwa ni umma bora. Kwanza hapa wanaambiwa kina Abu Huraira na kina Anas ibn Malik, wanaambiwa as-sahaba al-akarim, kabla ya kuingia tabi'in wa atba'u tabi'in na watakokuja baada yao. Kwa hiyo ukisema kwamba wale walikuwa ni wabaya na aya hii imeshuka kwao, wazuri ni akina nani walikuwa? Na baadhi ya ahli ilm wanasema aya hii khassa fi ashabi an-nabi, inawahusu masahaba wa Mtume Muhammad peke yao, hawaingii watu wengine, kama hawa ndio umma bora. Na baadhi ya ahli ilm wakalitilia nguvu hilo, wakasema kwamba kauli hii ni kauli ya sawasawa, kwa sababu ili sisi tuwe ni umma bora kuna mambo yanaangaliwa. Aya imesema tu'minuna billah, kuntum khaira umma ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, mambo matatu. Na haya walikuwa nayo kikamilifu masahaba kuliko waliokuja baada yao. Wa ghaira dhalika min al-ayati, na aya nyingine zisizokuwa hizo, wal ahadithi, na hadithi an-nasati, zinazogusia ala afdaliyati as-sahaba, juu ya ubora wa masahaba, wa istiqamatihim ala ad-din, na istiqama waliokuwa nayo katika dini. Wa man i'taqada ma yukhalifu kitab Allah, na yeyote atakaitakidi kile ambacho kinakwenda kinyume na kitabu cha Allah, wa sunnata rasulillah, na mwenendo wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar, huyo amekufuru. Manake atakayekwenda kinyume kiitikadi na kitabu cha Allah. Allah amewasifu masahaba kwenye Qur'an aya nyingi, aya nyingi Allah anawasifia, anawazungumzia kwa uzuri masahaba. Akaja mtu akaenda kinyume na kitabu cha Allah, hadithi nyingi mtume anawasifia masahaba wake, akaja mtu akawa anakwenda kinyume, akawa na khalif kitab Allah, ana khalif sunna za Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, faqad kafar, mtu huyo ameshakufuru. Aya gani inawazungumza vizuri masahaba? Ukitoa wasadiquna alawwalun, anta taja aya moja ambayo masahaba inawazungumzia vizuri kwenye Qur'an. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أكم شواك. نعم نجينا أنت آية نوصف يا الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. مؤمنين لما صحابة دخولا أوليا. أنت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. أنا سمع رحمه الله ما أشنع مذهب قوم يعتقدون ارتداد من اختاره الله لصحبة رسوله ونصرة دينه. ما أشنع مذهب قوم أبايا وليوجي ومذهب يوات أنباو يعتقدون ارتدادا wanaitakidi kuritadi kwa man ikhtarahu Allah, wale waliochaguliwa na Allah, lisuhbati rasuli, kwa lengo la kusuhubiana na mtume wake, wa nusrati dini, na kuinusuru dini yake. Ubaya ulioje wa madhehebu hayo. Wasadaka rahimahullah, amesema kweli rahimahullahu ta'ala.